I ett gammalt lustigt högt hus på en öde slätt utanför Kamomilla bodde Kasper och Jesper och Jonathan. Kasper var den äldste, Jesper såg bäst ut och Jonathan, ja, han tyckte mest om mat. Och rövare var de alla tre. Men de var inte så där elaka som många andra rövare är, och de höll sig för det mesta hemma i sitt hus. Och där gick de och småträtte hela dagarna. Ingen av dem tyckte om att städa, och ingen av dem gjorde det. Ingen av dem tyckte om att diska, och ingen gjorde det heller. Därför låg allting slängt huller om buller, och ingen visste var. Och där gick de tre rövarna och vimsade runt och letade efter knappar och skjortor och koppar och kastruller.